Владимир Басалыга. Там было багато людей. Там я впершыню почула плыты со спевами Забыда Сумицкого. И там впершыню я почула спевы Данчика. Першую плыту, якая называлась «Беларусочка». Оставил гэтые пластинки Ягор Марочкин. Мы с ним перамовились только на самом приконце вечерины, причем у меня за спиной стоял мой батька, за плечима Ягора стояла мать и тата, и один, что он мне сказал, что «Вось тебе телефон майстерни моей, а ты мне дай свой телефон». И я ему хутенько написала свой телефон. Это важный эпизод с тех, которые привели до возникнения майстровни. Цуд яе нараджэння адбыўся з таго, што аднойчы сышліся разам многія выпадковасці, і калі б хоць адна з іх не здарылася, усё магло б пайсці па-іншаму. Вось як апісвае гэты эпізод Ігар, або Ягор, у яго два імені, Марачкін. Майстроўню я прыйшоў, шлях быў даволі цікавы, таму што на пачатку я познайомився з Іриною своєю, з теперішньою жінкою. Вона вчилася на філфаку. Але це було до майстровні, це була вечерина, така підпольна, закрита вечерина Забыда Сумицкого, яка проходила на Дмитрова, майстерня Марковця. Ось, і там зібралася стара інтелігенція і святкували свято це. Першиню я там з нею побачився. Ми обмінялися телефонами, і після цього батько сказав, що я відаю доброго хлопця одного, Вінцука Вячорку. Ось, он цікавиться музикою, білоруською історією. Так само можна було б зустрітися, ніякі контакти наладити. Таким чином, я відав Ірину і відав Вінцука на початку. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Сергій Дубовець. Сёння ў вострай браме пра цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Ірына Марачкіна. Вы на хвалях Радыё Свабоды, ў прэскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко абвінаваціў у праблемах беларуска-расійскіх дачыненняў так званую пятую калёну з цэнтрам у Расіі. 2 красавіка споўнілася 14 год падпісання дамовы аб стварэнні так званай саюзнай дзяржавы. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ратыфікавалі дамову аб беларуска-украінскай дзяржаўнай мяжы праз 13 гадоў пасля яе падпісання. У Менскім архікатэдральным касцёле на Свяцейшай Панны Марыі крыжовы шлях, прысвечаны памяці папы рымскага Яна Паўла II. Ён памёр 5 гадоў таму, 2 красавіка 2005 году. Жыхары аднаго з дамоў у Магілёве пагражаюць байкатаваць выбары ў мясцовыя саветы, калі ўлады не звернуць увагі на праблемы іх дома. Людзі патрабуюць капітальнага рамонту хрушчоўкі, узведзены ў 71 годзе. Запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода». Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілягерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5995 и 9405 кілягерцаў. Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кілягерцаў, 490 метров. Шановные слухачы, напишите, калі ласка, про якасць прыёму наших перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Адрес у Чехии, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, индекс 102. Выбирайте свободу. Вы слушаете Радио Свобода. Тут Сергей Дубовец.